राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 15 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सदाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा केवल परमात्मा ही है। संसार रूप से बने निश्चय कर ले, निश्चय स्वीकृति है केवल बस। वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव कर्मणा मनसा दृष्टिया और क्रियते अन्य अहम एव न तो मत्तो अन्यत इति बुद्धत्व मनसा। क्रिया से मन से और अन्य इंद्रियों से भी जो दिखता है अन्य इंद्रियों से जो गुणग्रहण होता है भगवान है। अहम एव न मतो अन्य मेरे समय नहीं है। यह तेवर सात्विक अभाव राजस्तरी मत मेरे से ही होते हैं। आप अकेले ही बढ़िया करे कोई किसी की सहायता नहीं। इस वास्ते आप ही है ये पहला अवतार है आरंभ अवतार खास अवतार। मैं आप अकेले सब कुछ नाम दे रहे संसार संसार नाम दे दिया कुछ नाम दे रहे कैसे करो है वे कभी सच्चा भगत है वो बात यही कहता है कि आप कैसे बन जाओ मैं आपको पहचान लूंगा क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा कोई था नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं आप ही हो। मस्त ज्ञान में मौज में जाए न तो मत तो अन्यत यदि बुद्धित्व मान जैसा ऐसा देख लो जरूर और है। दूसरा आवे कहां से मैंने क्या आप अनेक रूप है दो रूप है एक परिवर्तनशील है एक ऐसे ही है। तो परिवर्तनशील ये बड़ी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते बाहवा असत बाहवा न विद्यते असत की सत्ता नहीं होती। ना भव विद्यते सत्ता और सत का कभी अभाव नहीं होता। कभी अभाव होता ही नहीं सत का ऐसा असत रहता ही नहीं। सत्ता एक ही है अनेक नीति से मौज हो गई एक आप यह स्वीकार कर है भगवान ही कैसे जीवन जाए सिवाय कोई चीज किसी सत्ता ही नहीं एक ही सत्ता है। उसमें एक परिवर्तन है ये आसपास अपना बन रहती है अपना भूमि अपान वायु खांग मन बुद्धि अहंकार यह अपना विरुद्ध है। गुरु भगवान ने कहा मैं हुए भी और दूसरा जीव रूप है अनंत जीव है वो एक फ्रेम आप एक दस चीजें हुई है भगवान है जड़ अंत और चेतन जीव और प्रेम परमात्मा और परमात्मा का स्वयं से जीव हुआ था तो दो हो गए एक खास भगवान एक जीव है और एक विभाग आठ विभाग हुआ है बाहर भीतर ऊपर नीचे सब गई वायु यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापति सम प्रपिता महस नमो नमस्ते दुसहस कृत्व पुनः सब भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरस्ता पृष्ठस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनादि मध्यंत मनंत में ये मनंत भाव से सूर्य ने तुम आप ही बाप वाह वाह वाह वाह अन्न हम अन्ना दो हम अन्न भी मैं हूँ अन्नादि में ही हूँ अन्न खाने वाले भी मैं ही हूँ और खाया जाने वाला अन्न भी मैं ही हूँ और जितना जो मैं ही हूँ इंद्रिया से जो कुछ दिखे मन से बुद्धि से अहंकार से सब कुछ एक परमात्मा इस वास्ते आपके भक्त मस्त हो जाए देखते ये केवल स्वीकार करना स्वीकार स्वीकृति मात्र हम कहीं श्रवण मनना देवी दर्शन करें गई बात एक ही है मन गए आप अकेले सब कुछ मिल गया आप शरीर ने लिखा है तो था भाग तत्व चिंता मन एकांत बैठ जाए और बस मेरा मन सिवाय भगवान को चिंता करता ही नहीं और सिवाय भगवान को चिंता आता ही नहीं दो चिंता भगवान बैठ जाए बस मेरे में आते भगवान ही जाते कहीं गाय रूप से आगे जंगल रूप से आगे पहाड़ रूप से आगे नदी रूप से आगे समुद्र रूप से आगे रूप आपके कई तरह के अनगंती रूप गणते कोई गिन नहीं कर सकता जैसे एक वृक्ष के पत्ते होते हैं पत्ते भी वही है फूल भी वही है फल भी वही है और वृक्ष भी वही है टहनिया भी वही है मूल वही है जितने स्कंद है डाला है सब कुछ एक होकर अनेक हुए जैसे मेरे मोटा वृक्ष होता बड़ा छोटे छोटे छोटे होते सब एक मिले एक ऐसे आप हो अनेक रूप आप गए अनेक रूपों में आप ही हो सब सच्चिदानंद घन आप आ रहे आप मेरे मेरे तो कई तरह को पाए दूसरा कोई और कोई है ही नहीं जब हो सकता ही नहीं आता ही नहीं अजब रूप अजब अहो बकरी कनकाल पूतना बकरी बहन जहर पानी करी जहर चरा चरा तो सब नहीं भी देखना आंख में से आंख में से आंख मेज करके बबू दे मुख में तो बारह मुनि वो तो दूध पीने स्वभाव कैसे दूध को जोरू खे जोरू खसे प्राण खेते अरे छोड़ दे छोड़ दे अब नहीं छोड़ेगा मरने पर भी नहीं छोड़ेगा छोड़ देगा ले दे गति जो माँ को देना चाहिए वो गति दे दी धातु चिता इसे सिवाय किसी जगह कम वयालम शरणम प्रपत्ति जहर देने वाले अमृत दे दिया मरदा वाली भावना थी कि इसको मार दे बच्चे को तो मार देरी भावना है तो मार दी उसको ये यथा माम प्रपद्यंते था जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे ही बजता हूँ मारने के मन में है तो मरी गई बहुत होते है दिखा से आप आए शादी शादी भगवान से संपर्क हो जाए बस इसी वजह से माँ बनी माँ क्या कर लिया अरे छोड़ दे छोड़ अब छोड़ दे भावना थी वही प्राप्त हो माँ नहीं भावना से मर गई गायों ने सारे मन में रह गए मेरा दूध पी ले मेरा दूध पी ले कम वा दयालम शरणम रामे जहर देने वाले को अमृत दे दिया अमृत अमर कर दिया कथा में लोग भाई मांगा सुखदेव जी महाराज जन्म में चले गए जन्मते हम प्रभ्यजंतम पुत्र पुत्र इतर तरवो अभिनय विष्णु पुत्र पुत्र पुत्र कृष्ण में आप पुत्र कृष्ण में हम पुत्र है ये बात सुने भीमचारी गए जंगल में बात सुनी कि कौन दे रही ये कहां का श्लोक है कहते भागवत का है वही सुखदेव जी महाराज पिताजी गर्द कर रहे कि भागवत रहो नहीं तो भाग गए सुनते आवश्यक गीत गई थी परमात्मा के प्रश्न हो गए कीर्ति गा रहे ये था माम पर भजंत तथा वह जैसे वह चाहे वैसे अंत में कल्याण करने वाला तो भगवान ही है तुम कर सकते ही नहीं कल्याण भगवान ही करेगा और सब कुछ करेंगे सब कुछ और सब कुछ होकर कल्याण तो वही करें ऐसे हमारे बाल कृष्ण कहते हैं मस्ती बाल वालों के साथ में जंगल में अंगली लग गई तो बाल बाल करे भाई कन्हैया कन्हैया कन्हैया आगे आगे तो तुम देखो बंद गए अगर हाथ दिया पिछले देखो क्या करता है भगवान ने कहा देखो तो भी तुम जल जाओगे ऐसे हमारे आशा में से पागड़ी बांधी हुई अग्नि पी गए ऐसे हमारे बिल्कुल फूदना का जहर पी गए अग्नि पी गए वाय बात देखते हैं क्या करता है देखा आप खेल में मना कभी हार जाने नहीं जीत गए हम तो जीत गए अगर झूठ बोलता है झूठ हम जीत गए जाओ तुम्हारे गाय वाले कहो तो सत नहीं खिलाएंगे नाने भैया झूठ बोलते हो वाल मतलब गर्द करते हमारे पर प्रभु है विलक्षण रूप से राम जी है मर्यादा पुरुषोत्तम ये लीला पुरुषोत्तम लीला तय तरह की भक्ति आप खबर है खबर गोविंद के दे अशुद्ध हो गए अब अशील है लगे कौन से स्नान करो या जोर का पानी में गिरा दिया उठने आरती गए जो मंदिर में गया पानी टपे पानी महाराज क्या हो गोविंद ने किया गोविंद ने तो पूछा नहीं जाकर महाराज अरे गोविंद तुम्हारा करता है सच्ची बात नहीं बोलता है आधी बात बोली सच्ची बात पूछो ऐसे लीला कर गोविंद ने पानी में डाल दे पोषा पी दी वो कनवाई है मैं इतना मसूरा घोड़ा बनाया तुम अरुण दोगे अरे यू नहीं मैं तो पवित्र हो गया तुम अशुद्ध हो गए कपड़ा हर स्नान करो सही लगे भैया सही लगे लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ में ऐसी लीला करने में आनंद आता है खुशी होती ना तो ग्वाल छोड़ते ग्वाल वालों को भगवान छोड़ते ना भगवान ग्वाल वाल छोड़ते छाते खेलते बाल बाल कहते क्या तुम बड़ा आदमी हो गया कहीं है चार ग्रांत है ज्यादा होगी जो बड़ा हो गया है हम नहीं मानते साथ में खेलाएंगे नहीं खेल में को का वो सैया खेल में तो मालिक हो तो हम क्या हो गया चार ग्रांत आदमी होगी तो क्या गया तुम बड़ा आदमी हो गया बाल बालों के साथ खेल करते बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत और ब्रह्मा जी कवि सब उत्सगित कर दे ऐसे हमारे प्रभु है बस हुए हमारे हैं हम घुस गए हैं संत लोग तो उसका नाम गा कर मस्त हो जाते हैं बड़े विचित्र विचित्र खेल है वाह महाराज वाह वाह आनंद में मौज में मस्ती में हो गए। परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम सर्वात्मा सुदुर्लभ। और भगवान के राम दुर्लभ है, राम महात्मा दुर्लभ है। उसका बस उसके हो जाए, उसे है ही उसे ये भूल मिट जाए। नष्ट हो मोह स्मृति लब्ध, मोह नष्ट हो गया, याद आ गया, याद आ गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।